składniki. Masz rację. Biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Kiedy dzieci wrócą do szkół i przedszkoli, być może dowiemy się dziś. W koalicji trwa ożywiona dyskusja w sprawie unijnego funduszu odbudowy, mówi wiceminister infrastruktury. Opady śniegu w południowej Polsce pogorszyły warunki na drogach. Kiedy dzieci wrócą do przedszkoli i szkół oraz jakie zasady będą obowiązywały podczas majówki, dowiemy się prawdopodobnie dziś po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Wczoraj w Polsce odnotowano ponad 13 200 zakażeń koronawirusem. Zmarły 644 osoby. W pierwszej kolejności minister zdrowia będzie rekomendował zdejmowanie obostrzeń związanych z edukacją, mówił rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że ewentualne luzowanie restrykcji obejmie na początku przedszkola i żłobki. Jeżeli widzimy, że te spadki będą postępować, to żeby w najbliższym czasie otwarte zostały przedszkola i żłobki, a w następnej kolejności, jeżeli te spadki będą postępować, rzeczywiście kolejne roczniki klasy 1-3. Rzecznik resortu zdrowia, pytany o możliwość powrotu dzieci do przedszkoli i żłobków już od poniedziałku, odpowiedział. Patrząc na te dane, które mamy obecnie, z ostrożnym optymizmem możemy powiedzieć, że jest to możliwe. Wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał, że luzowanie obostrzeń będzie stopniowe i uzależnione od kilku czynników, między innymi sytuacji w szpitalach, a ta nadal jest bardzo trudna. Liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W koalicji rządowej trwa ożywiona dyskusja w sprawie unijnego funduszu odbudowy, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Przyznał, że nie wszystkie partie Zjednoczonej Prawicy popierają ratyfikację ustawy o zasobach własnych, z której będzie wynikał Krajowy Plan Odbudowy. Marcin Horała ma jednak nadzieję, że w koalicji dojdzie do porozumienia. Staramy się koalicjantów przekonać. Mamy jeszcze trochę czasu. Musimy tej ratyfikacji dokonać przed końcem kwietnia. Mam nadzieję, że tu zdrowy rozsądek i przede wszystkim dobro Polski, no bo tu tak w największym skrócie to jest 770 mniej więcej miliardów dla Polski. To jest najlepszy budżet Unii w historii członkostwa Polski w Unii Europejskiej, no więc dla dobra Polski trzeba go przyjąć i pozyskać te pieniądze dla Polski i chcemy naszych koalicjantów do tego przekonać. Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który jest podstawą do skorzystania z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Około 4000 prac przysłali uczniowie z całego kraju na drugi ogólnopolski konkurs Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Kamila Jedynak z 4 Liceum w Częstochowie została laureatką w kategorii tekst piosenki. Utwór został nagrany w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zawsze interesowałam się historią. Tak samo jest mi bardzo bliska muzyka. Gram też na instrumentach, na keyboardzie, na gitarze, więc gdy usłyszałam w telewizji o konkursie, postanowiłam wziąć w nim udział. Stwierdziłam, że dlaczego by nie spróbować swoich sił. Natomiast jeżeli chodzi o to, kiedy usłyszałam pierwszy raz o tej tematyce katyńskiej, myślę, że było to w gimnazjum. Jednak dopiero konkurs pozwolił mi rozszerzyć tą tematykę. Zwycięska piosenka to niezwykle wzruszająca opowieść, mówiła podczas ogłoszenia laureatów Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia, które było patronem medialnym konkursu. Jest piękną, emocjonalną sugestią, takim połączeniem się w bólu i z rodzinami, i z tymi, którzy ginęli w Katyniu. Piosenka bardzo delikatna, bardzo subtelna, ale w swoim przekazie rozdzierająca. Nagranie odbyło się w studiu Polskiego Radia. W przepiękny, doskonały sposób to wykonanie oddaje dramatyzm tego, co się działo w Katyniu. W kategorii literackiej konkursu zwyciężyła Ilona Woś z Leżajska, a w kategorii plastycznej Jagoda Sołtysiak z Lubina. Z Kamilą Jedynak rozmawiać dziś będzie Piotr Łodej w audycji Trójka do Trzeciej tuż po godzinie 11.15. Mijają 3 tygodnie od uwięzienia przedstawicieli polskiej mniejszości na Białorusi. Aresztowana została prezes Związku Polaków Angelika Borys i 3 członków zarządu głównego organizacji Maria Tiszkowska, Irena Biernacka i Andrzej Poczobut. Oskarżono ich o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Władze w Mińsku, prześladując liderów polskiej mniejszości, psują relacje z Warszawą i przy okazji niszczą wcześniejsze osiągnięcia w polepszaniu relacji z Zachodem, powiedział niezależny publicysta Władimir Chłod. Białoruskie władze faktycznie zwijają relacje z Unią Europejską. Teraz minister spraw zagranicznych Białorusi, Władimir Makiej, ma tylko jednego strategicznego sojusznika. To Rosja. Władimir Chłod dodał, że białoruskie władze najwyraźniej postrzegają Polskę jako jednego ze swych największych wrogów. I jeszcze informacja dla kierowców. Intensywne opady śniegu na południu Polski pogorszyły warunki drogowe. W wielu miejscach leży błoto pośniegowe. Między innymi na górskim odcinku Zakopianki w okolicach Rdzawki oraz na drogach krajowych 87 i 75 w okolicach Nowego Sącza. Na trasy wyjechały pługą piaskiarki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. W obu wczorajszych rewanżach ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów przegrały drużyny, które ostatecznie awansowały do półfinałów, czyli Paris Saint-Germain i Chelsea. Grający bez Roberta Lewandowskiego Bayern Monachium pożegnał się z rozgrywkami mimo zwycięstwa 1-0 na Parc des Princes z PSG. W następnej fazie zagra również Chelsea, choć The Blues ulegli FC Porto 0-1. Komentatorzy na Wyspach są zgodni. To Londyńczycy kontrolowali mecz. Przed 1/2 finału dominują optymistyczne nastroje. Zapomnijcie o niesamowitym golu Taremiego. Tak naprawdę ten dwumecz nigdy nie stał pod znakiem zapytania, pisze James Robson z Evening Standard. I dodaje, żeby przełamać żelazną obronę Chelsea, trzeba było właśnie geniuszu. Ile razy coś takiego może się zdarzyć, pyta dziennikarz. Podobnie uważa Phil McNulty z BBC. Gol dla Porto nie był reprezentatywny dla występu zespołu, wyrokuje dziennikarz. Również trener Tuchel nie robi z porażki dramatu. Zwariowany gol taki jak ten przydarzyć się może zawsze, niezależnie od tego, jak dobrze grasz w obronie. A ekipa Tuchela w obronie grała znów bardzo dobrze. The Blues w półfinale. 8 raz w historii. Żadna inna angielska drużyna nie zagościła w nim tak wiele razy. Nawet czerwone diabły w legendarnej erze Alexa Fergusona. A teraz Daily Mail patrzy w przyszłość ku dzisiejszemu wieczorowi i pyta, czy Liverpool i City dołączą do Chelsea? Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dziś o 21:00 mecze Borussii Dortmund z Manchesterem City i Liverpoolu z Realem Madryt. Za 100 dni zapłonie znicz olimpijski w Tokio. Polscy sportowcy, którzy wezmą udział w igrzyskach, zostaną zaszczepieni przeciwko COVID-19. Natomiast Liga Futbolu Amerykańskiego NFL, najlepiej zarabiających rozgrywek na świecie, zajęła radykalne stanowisko dotyczące właśnie szczepień przeciwko koronawirusowi. Stanowisko władz ligi dotyczy pracowników klubów z poziomu pierwszego i drugiego. Chodzi tutaj o menedżerów, osoby zatrudnione w biurze czy nawet najwyższe władze. Każdy, kto odmówi szczepienia, nie będzie miał dostępu do zespołu. Wyjątkiem są osoby, które nie mogą przyjąć preparatu zabezpieczającego przeciwko koronawirusowi z przyczyn medycznych czy religijnych. Te przepisy nie dotyczą zatrudnionych w zawodowym związku zawodników, w tym samych graczy. Tutaj musi być w sprawie szczepień wynegocjowana przez obie strony kompleksowa umowa. Jest ona w trakcie omawiania. Władze ligi zwróciły się również do klubów, aby wykorzystały one swoje stadiony do szczepień osób związanych z NFL, ale także prowadziły tam warsztaty informacyjne dotyczące tej konkretnej szczepionki. Ze Stanów Zjednoczonych, Jan Bachlaski. Na Sportowo usłyszymy się za godzinę. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Słonecznie tylko dzisiaj w Szczecinie i 8 stopni tutaj. 9 stopni w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Gorzowie i we Wrocławiu, ale tutaj już bez słońca. 6 z kolei w Trójmieście, w Warszawie, w Łodzi. No i niestety opady śniegu i deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Przejściowe, ale jednak to od Warszawy przez Łódź po Lublin, Kielce, Kraków, Rzeszów i Katowice. Najchłodniej dzisiaj w Rzeszowie, zaledwie 3 stopnie powyżej zera. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, a do tego iPhone 12 teraz taniej nawet o 500 zł. A zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach na mediaexpert.pl. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989.

8 17, poranny program Pora na Trójkę. To jest moment, w którym do studia przychodzi magister Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Pojutrze urodziny obchodzić będzie Leszek Nowak. I to na pewno nie jeden. W tym konkretnym przypadku chodzi o współzałożyciela grupy Sztywny Pal Azji. Zespół został stworzony podczas wspólnego śpiewania na wakacjach w polskiej Kalifornii, czyli w Trójmieście. To wtedy powstała jedna z najsłynniejszych piosenek grupy. Wieża radości, wieża samotności. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej posą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. I już wtedy powstał charakterystyczny, refleksyjny, mądry styl tekstów, z którymi Sztywny Pal Azji podbił Jarocin. Leci bocian. Leci bocian, spada i kar. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. A z niepodrabialnej refleksji płynie niepodrabialna energia, sprawiając, że Sztywny Pal Azji nadal gra i koncertuje, i z którą siebie i państwa zostawiam. Bałty ufale, zaleją żale, utopimy czas, czas. Możemy dużo, możemy wiele, póki młodość w nas, czas. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. 20 minut po godzinie 8. Jutro wróci magister Michał Migała i jutro zabierze nas w podróż 3 dekady wstecz do roku 91. Tymczasem teraz melodia ulotna i Mela Koteluk w programie trzecim Polskiego Radia. Kolejny piątek wieczorem, po nowym dnie, w pobliżu soboty próbuję stanąć na nogi. Prywatna gra. Do niej ręce, chcę bliżej i wiem.

Martwią jest puchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk mówi, że proces umorzenia subwencji dla firm z pierwszej tarczy finansowej odbędzie się w całości online. Bartosz Marczuk wyjaśnia, że odpowiednie cyfrowe formularze dla przedsiębiorców znajdą się w serwisach transakcyjnych banków, poprzez które wcześniej uzyskali pomoc. Na tych samych kontach, z którego otrzymywały pomoc. I też to ważne, tutaj to znamy już też z rozwiązania wprowadzonego nie tak dawno w EPIT-cie. My też idziemy tym tropem, że te formularze, które przedsiębiorcy będą znajdować, one już będą po części wypełnione z taką pewną propozycją czy informacją, którą my czerpiemy z tych zewnętrznych baz danych. Więc dla wielu tych przedsiębiorców ten proces będzie polegał wyłącznie na tym, żeby to po prostu przejrzeć, złożyć odpowiednie oświadczenia, czyli de facto kliknąć myszką w takie pola, zaakceptować. Proces umorzenia subwencji dla firm rozpocznie się 29 kwietnia tego roku. Według danych PFR uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy jest 348 tysięcy podmiotów. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek kwestionuje decyzję Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 8 kwietnia postanowił o wstrzymaniu przejęcia przez PKN Orlen spółek należących do Polska Press. Wnioskował o to Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeżeli chodzi o zakup udziału w Polsce Press, zakupiliśmy zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z decyzją UOKiK-u i teraz posiadamy prawo do bycia właścicielem, prawo do udziałów, czyli prawo do wykonywania udziału w tym zakresie. Jeżeli ta decyzja sądu byłaby w trakcie przejęcia, to wtedy nie moglibyśmy przejąć udziałów. Natomiast w momencie, kiedy już nastąpiło przejęcie z udziałów, to mamy prawo jako właściciel wykonywać swoje w tym zakresie prawa. 5 lutego 2021 roku prezes UOKiK zgodził się na przejęcie przez PKN Orlen grupy Polska Press zrzeszającej największe dzienniki regionalne w Polsce. Transakcji Orlen dokonał w grudniu ubiegłego roku. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,14 zł, za euro 4,56 zł, dolar amerykański kosztuje 3,83 zł, a funt brytyjski 5,27 zł. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. W Bydgoszczy słońce wychodzi zza chmur. To dobra informacja. Podobnie w Szczecinie. Zarówno w Szczecinie, jak i w Bydgoszczy po 8 stopni. Gorzów, Poznań, Wrocław, Opole tutaj 9. Podobnie w Olsztynie 6. Od Białegostoku przez Warszawę, Łódź po Lublin. Najchłodniej natomiast w Rzeszowie 3 stopnie. W zasadzie oprócz Szczecina i Bydgoszczy w całej Polsce przejściowe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Na trójkę. Tears in my eyes. Program Trzeci Polskiego Radia. 18 minut pozostało do godziny 9. Za chwilę Salon Polityczny i Beata Michniewicz w programie trzecim. A za dzisiejszy program dziękuję za zrealizowanie go. Dziękuję Elżbiecie Malinowskiej. Bardzo dziękuję. A program przygotowali Paweł Turski, magister Michał Migała, Małgorzata Łukowska. I słyszymy się jutro o 6 rano. Łukasz Ciechański. Dziękuję. Do jutra. Drive Incubus. Na dowidzenia ode mnie. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. It's driven me before. Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest poseł Marek Suski, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia oraz wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana. Dzień dobry, witam panią i witam państwa. A także artysta, człowiek wielu talentów. Co pan ostatnio namalował, narysował, w jakich barwach? Jasnych, ciemnych? W barwach sepiowych. To jest koń Arab, który no jest w trakcie malowania, jeszcze nie jest wykończony. Koń Arab, a takich jakichś tematów współczesnych związanych z sytuacją w koalicji pan nie podejmuje w swojej twórczości? Jakieś karykatury? Kiedyś zdarzyło mi się popełnić kilka karykatur, no ale koledzy byli bardzo niezadowoleni z ujęcia ich w formie żartobliwej, więc no tak, ale teraz w koalicji się dużo dzieje, więc jest dla artysty wielkie pole do popisu. Pan również pisze wiersze, mógłby pan też coś o tym napisać. Co się w tej koalicji dzieje? No jak to zwykle w koalicjach są różnice zdań. Koalicjanci próbują przeforsować swoje pomysły. No większym koalicjancie to historia znana od kiedy jest demokracja. Ale teraz jest, chciałbym powiedzieć, znana jeszcze bardziej, ponieważ sprawa jest o wiele istotniejsza niż bywało drzewiej. Czy nie? Czy ja wiem? No nie, 770 miliardów dla Polski, panie pośle, no to chyba jest to sprawa dużego kalibru. No to jeżeli chodzi o kwestię finansową, to tak, to jest to kaliber duży. Natomiast ten spór, na moje oko, wygląda na spór taki, który ma udowodnić, kto jest bardziej obrońcą polskich interesów. No i różnie rozumianych. Ja nie do końca zgadzam się z rozumowaniem naszych koalicjantów, którzy mówią, że jeżeli weźmiemy te pieniądze, to będziemy bardziej uzależnieni od Unii niż w tej chwili i że będzie się na nas wymuszać różne rzeczy, tak jakby w tej chwili nie próbowano ich wymuszać. Sytuacja, myślę, nie ulegnie specjalnie jakiejś zmianie. Czyli jeśli chodzi natomiast o wymuszanie, inaczej... zmianie sytuacja finansowa naszego kraju. Jeśli chodzi... Uważam, że pieniądze trzeba wziąć, a ten atak, który jest na Polskę, on tak czy siak będzie. Pieniądze trzeba wziąć i robić swoje, tak, panie pośle? Oczywiście. Panie pośle, rzecznik rządu powiedział wczoraj, bo miało być przedmiotem obrad, miała być ustawa o ratyfikacji zasobów własnych Unii, zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej, no ale zostało to odroczone i rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że ma nadzieję, że uda się przekonać koalicjantów z Solidarnej Polski do tej ustawy, ale ta nadzieja nie jest zbyt wielka. A czy pana nadzieja jest jakoś mierzalna, jest duża, średnia, czy w ogóle jej nie ma? Nie wiem, czy jest jakiś przyrząd do mierzenia nadziei, bo to nie jest temperatura ciała. Ja oczywiście jestem optymistą, więc wierzę, że ta nadzieja jest, chociaż zgadzam się tutaj z rzecznikiem rządu, jeżeli ktoś chce się odróżnić i jest przekonany, że to jest dobra metoda, no to trudno jest przekonać przekonanego. No, ale będziemy próbować. Niedawno mówił pan, podobnie zresztą jak marszałek Terlecki, że pan to by się chętnie pozbył tych koalicjantów. No, gdyby była możliwość innego rozdania, to sądzę, że nie tyle, że trzeba było się pozbyć koalicjantów, tylko wtedy oni by wiedzieli, że takie prężenie mózgów do niczego nie prowadzi. A dzisiaj, ponieważ jest niewielka przewaga w Sejmie, kilku głosów, więc te niewielkie ugrupowania mówią, że bez nas nie będzie większości, więc próbują wykorzystywać tą sytuację dla jakichś swoich celów, myślę, w dużym stopniu partykularnych. Prezes Jarosław Kaczyński, pan premier, powiedział niedawno, że jeżeli koalicja przegra głosowanie w sprawie funduszu odbudowy, no to koalicji nie będzie. Rozumiem, że jeśli nie przegra, ale dokona się to zwycięstwo głosami nie tyle koalicji, co większości sejmowej złożonej z różnych ugrupowań, to wtedy ta groźba zostanie oddalona. Tak należy to rozumieć, przynajmniej ja tak to rozumiem, dlatego że rząd w tej ważnej sprawie, bo to jest mimo wszystko ważna sprawa, chociaż nasi koalicjanci twierdzą, że oni w 99,9 się we wszystkim z nami zgadzają, tylko to jest jedna jakaś mała sprawa. No jest ona może nie aż tak mała, jak oni sądzą, ale jest ona istotna. Natomiast jeżeli bez nich ta sprawa zostanie przez Sejm przyjęta, to znaczy, że rząd mimo wszystko ma większość, bo w innych sprawach deklarują, że będą rząd popierać. Czyli koalicja wisi na opozycji w tej sprawie, tak? Czasem tak bywa. W tej sprawie tak. Tak może być. Być może tak będzie. No, przed głosowaniem trudno przesądzać, ale może się tak zdarzyć. A proszę powiedzieć, jaką większością powinien być przyjęty Fundusz Odbudowy, a właściwie ta ustawa o ratyfikacji zwiększenia zasobów własnych, bo tutaj prawnicy toczą spór, czy wystarczy zwykła, czy potrzebna jest kwalifikowana? A z jakiego powodu miałaby być kwalifikowana? No bo to jednak są sprawy traktatowe, to jest ratyfikacja, no to są sprawy umów międzynarodowych. No to prawnicy. Ja nie jestem prawnikiem, więc ja panu tego nie powiem dokładnie, natomiast są takie opinie. No są różne opinie, ale są przede wszystkim opinie takie, że takie ustawy przyjmuje się zwykłą większością, chyba że jest w regulaminie lub wynikające na przykład ze zmiany konstytucji czy z odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich. No to są rzeczywiście wtedy podwyższone ilości, ale przy zwykłych ustawach jest zwykła większość. A kto to rozstrzygnie? Ja osobiście nie bardzo widzę panie przewodniczący, tego, żeby uważać, że jest więcej potrzeba niż zwykła większość. A kto to rozstrzygnie i w jaki sposób, jeżeli jest w tej sprawie prawny spór? Sejm. Czyli Sejm najpierw rozstrzygnie, jaką większością będzie głosował, tak? Nie, niekoniecznie. może po prostu zagłosować i tyle, uzna, że ustawa została przyjęta. A jeżeli komuś się to nie będzie podobało, to będzie wyrażał swoją opinię. Przecież wolno wyrażać różne opinie, nawet te, które nie mają oparcia w prawie czy w konstytucji. Z tego, co pan dotychczas powiedział, wnoszę, że nie będzie dyscypliny klubowej podczas głosowania w sprawie tej ustawy? Nie wiem. Nie wiem. Nad tym żeśmy jeszcze nie dyskutowali. A jeśli by to od pana zależało, to powinno być, czy nie? Ja myślę, że w tak ważnych sprawach każdy powinien odczuwać sam odpowiedzialność za losy kraju, ale w większości głosowań coś w rodzaju takiej dyscypliny jest. Ona nie jest uchwalana przy każdym głosowaniu. No jest to po prostu wspólna odpowiedzialność i są wskazania, jak głosować. No i posłowie głosują według wskazań. No tak, a później są konsekwencje, jeżeli nie głosują według wskazań. Na przykład tak było przy okazji piątki dla zwierząt. To przy okazji zapytam, co z piątką dla zwierząt? Pani Anna Gębicka, pani wiceminister, mówiła dzisiaj w Polskim Radiu, że ta sprawa nie powróci w takim kształcie. A czy w ogóle jakaś zwiększona ochrona prawna zwierząt, która tak bardzo leży na sercu i panu posłowi, jak wiem, i panu prezesowi Kaczyńskiemu, będzie wprowadzana wkrótce, w jakimś czasie możliwym do określenia? Myślę, że tak, ale oczywiście do tego jest potrzebna pewna stabilizacja. Natomiast założenia... Ale stabilizacja w kraju, czy stabilizacja w koalicji? Chodzi panu o pandemię, czy o napięcia wokół Funduszu Odbudowy? Myślę, że pandemia nie ma wpływu na ochronę zwierząt. Natomiast chodzi o stabilizację w koalicji. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest zmiana trochę filozofii, bo rzeczywiście w tym kształcie, w jakim żeśmy proponowali, to budziło bardzo duże kontrowersje, więc jest koncepcja taka, żeby raczej były to zachęty niż twarde takie przepisy, które by wymuszały pewne działania, na przykład w przypadku uboju rytualnego, że będzie rekompensata za odstąpienie, a nie przymus odstąpienia. No to jest zdecydowana zmiana, ale ona polepszy ochronę zwierząt. A jeśli chodzi o futerka? Dobrostan. Słucham? Zwierzęta, hodowla zwierząt na futra. Będzie czy nie będzie? Czy będzie zakaz? No to jest jeszcze dyskutowane. No tutaj trudno jest znaleźć jakąś inną formę, ale być może też będzie właśnie zachęta odstąpienia od tej hodowli. A jak pan odbiera, panie przewodniczący, zwolnienie z aresztu byłego ministra transportu Sławomira Nowaka? No jestem cokolwiek zdziwiony, no ale to wygląda, że wciąż gdzieś państwo Tuska się tli i czasy, w których przestępcy czy osoby podejrzane o przestępstwa mogły czuć się bezpiecznie, wystarczyło, że byli związani z Platformą Obywatelską, to niestety wygląda, że tego rodzaju myślenie wśród części sędziów, nie mówię u wszystkich, ale wśród części sędziów jest i mimo dostarczenia poważnych zarzutów w stosunku do osoby Sławomira Nowaka został on wypuszczony, a w innych wypadkach... Przepraszam, że przerwę, panie przewodniczący, ale... Ja przypominam sobie, jak rządziła Platforma, to 40 miesięcy ktoś siedział w więzieniu tylko z powodu jednej wypowiedzianej, to niewiarygodnej opowieści siedzącego w więzieniu przestępcy. Panie przewodniczący, ale z drugiej strony, czy prokuratura pracuje może zbyt wolno, jeżeli w ciągu 9 miesięcy nie była w stanie sformułować aktu oskarżenia? Być może tak. Ma na to co prawda 12 miesięcy, ale 9 to jest sporo czasu. A te zarzuty wydawały się mocne. Tak, myślę, że to trzeba zapytać prokuratury, jakie były powody. A z tego, co słyszałem, minister ma zamiar zaskarżyć tę decyzję. Ma zamiar zaskarżyć, natomiast jest decyzja niezaskarżalna podobno, czyli ta decyzja, która spowoduje zatrzymanie transakcji, przejęcia przez Orlen Polska Press. Co pan na to? Jak to się rozwinie? Myślę, że nijak, ponieważ już Orlen przejął Polska Press